Ens parla el president de la Generalitat de Catalunya, l'honorable Jordi Pujol. Per segona vegada celebrem l'11 de setembre amb Estatut. El celebrem en un moment en què hi ha una certa por de que hi pot haver una involució autonòmica, de que podem perdre alguna de les coses que hem estat guanyant durant aquests darrers anys. Però aquesta amenaça, i aquest és el sentit que jo vull donar en aquestes meves paraules amb motiu de l'11 de setembre, aquesta amenaça nosaltres l'avançarem si fem dues coses. La primera, si fem un bon ús dels instruments que tenim a les mans. Dèiem temps enrere que l'Estatut, que és el primer instrument, havia de ser una bona eina per construir Catalunya, per fer que Catalunya anés endavant, que Catalunya funcionés. I és això el que hem de fer, hem de demostrar amb aquesta eina que és l'Estatut que som capaços de governar-nos, que som capaços d'administrar-nos millor que no pas abans, que som capaços de fer el país millor que no pas abans. I la segona cosa que hem de fer és mantenir-nos fidels als nostres principis, als nostres valors de sempre, allò que ha constituït Catalunya a través dels temps. Fidels més que mai a la nostra llengua, a la nostra cultura, fidels al sentit de la nostra història, viure-la, aquesta història nostra, fidels a aquesta cosa tan típicament catalana que és l'arrelament a la terra, i fidels a l'esperit de treball i de responsabilitat que Catalunya sempre ha tingut en els seus moments bons, fidels a l'esperit de civisme, fidels a l'esperit de diàleg. Si nosaltres fem bé aquestes dues coses, és a dir, utilitzar a fons l'eina per tirar el país endavant, que és l'Estatut, i per altra banda ser fidels als nostres valors de sempre, jo estic segur que aquests núvols que ara hi ha doncs es dissiparan, perquè els polítics, els moments polítics i les circumstàncies polítiques van i venen, però la realitat d'un poble i de la seva llengua i de la seva cultura i de la seva economia, sobretot quan aquesta economia, com és en el nostre cas, no ens ha estat arreglada per ningú, sinó és el fruit del nostre esforç, això roman. Per tant, siguin aquestes meves paraules de l'11 de setembre una invitació, la convicció, una manifestació de la meva convicció de que amb esforç, amb serenitat i amb responsabilitat nosaltres farem de Catalunya el país que volem que sigui, un país català, un país al dia i un país amb cabuda per a tota la seva gent. De l'autonomia de Catalunya, les properes passes? Horitzó final? L'honorable Heribert Barrera, president del Parlament de Catalunya, ens parla. Les lleis d'harmonització en projecte i en tràmit i les sentències del Tribunal Constitucional fan que les perspectives immediates no siguin gens bones. L'autonomia que realment hem assolit i que no tindrem del tot fins que els traspassos s'hagin completat queda molt per sota del que el poble de Catalunya havia cregut obtenir fa 2 anys. En un cert sentit, quedat per sota de la Mancomunitat de Prat de la Riba, on, almenys, la unitat de Catalunya, per damunt de l'actual divisió en províncies, quedava institucionalitzada. Raó de més, però, per aprofitar al màxim el poc que ens deixen, a fi de fer-ne una plataforma per obtenir més en el futur. L'horitzó final, si per això entenem quin ha de ser el nostre objectiu, no pot ser altre que el recobrament integral de la sobirania catalana, que es tradueix jurídicament en un dret, l'autodeterminació. Això implica, evidentment, no sols un altre estatut, sinó una altra Constitució, on la natura plurinacional de l'Estat espanyol sigui reconeguda i on l'Estat s'organitzi sobre una base confederal. La lluita per arribar-hi se la llarga, però aquesta adequació de les institucions a les realitats autèntiques és l'únic camí de consolidació real de la llibertat i de la democràcia. Narcís Serra, batlle de Barcelona. Penso que la tasca més important que tenim al davant i respecte de la que no podem descansar és donar contingut a l'Estatut d'Autonomia. Aquest Estatut l'hem votat tots els catalans, és la nostra peça constitucional i el que hem de fer és que sigui plenament vigent perquè estem molt lluny de que totes les capacitats de l'Estatut ho siguin. Per fer això, hem d'avançar molt en la tasca de governar-nos a nosaltres mateixos. Necessitem un executiu més dotat de contingut i de mitjans tècnics D'alguna manera, les negociacions de transferències i de valoracions d'aquestes transferències són essencials en aquesta direcció. D'altra banda, crec també que hem de reforçar de forma molt seriosa la nostra capacitat legislativa. El Parlament de Catalunya ha d'anar adequant la legislació, la nostra manera d'entendre l'autogovern, i d'aquesta manera doncs, hem de aprofundir aquesta capacitat de dotar-nos a nosaltres mateixos dels mecanismes de convivència i de regulació que creguem ajustats al fet de ser catalans i d'estar a Catalunya. Jo crec que aquestes són les tasques més immediates en les que hauríem de concentrar els nostres esforços. Per mi l'horitzó final és el d'una Catalunya que s'autogoverna a si mateixa, com he dit abans. Jo voldria una Catalunya que convisqui en un estat espanyol que sigui plenament democràtic. El que vol dir, entre moltes altres coses, que sigui un estat que respecti i fomenti les llibertats i, per tant, que respecti i fomenti els nostres drets com a poble. També voldria una Catalunya autònoma plenament responsable, o millor dit, corresponsable en aquest esforç de democratització de l'Estat espanyol i, per tant, amb una actitud constant d'interès respecte als altres pobles d'Espanya i fins i tot de solidaritat per la consciència que tenim d'estar amb una empresa comuna que jo crec, com he dit altres vegades, que l'hem d'encarrilar per el camí de l'Estat federal. Cada vegada més penso que la perspectiva de l'Estat federal, en la que els diversos pobles espanyols doncs, hi aniran entrant doncs, a mesura de les seves capacitats, però sense tenir tallat l'horitzó final igualitari, cada vegada penso més que aquesta és la perspectiva que ens pot dotar d'una estabilitat, d'una convivència entre els pobles i, per tant, d'una consolidació d'aquesta autonomia que desitjo per Catalunya. Conseller adjunt a la presidència, Miquel Coll i a l'entorn. Cal tenir en compte que, és clar, això del possible horitzó final, aquest horitzó depèn molt de si el veiem com un horitzó realment molt llunyà i, en certa manera, definitiu, ja que parlem de final, o bé si es tracta d'un final d'etapa. Però si es tracta del final final, cal tenir en compte que això no pot ser obra d'aquest govern al qual jo tinc l'honor de pertànyer, sinó que depassa de molt la durada d'aquest govern, que, com sabeu, doncs ha de ser de 4 anys, si no passa res en particular, i espero que no passi. I en aquest cas, doncs, ja depassa, doncs, no solament els compromisos que té aquest context, aquest govern amb el seu programa, en virtut de la presentació d'aquest programa al Parlament i en virtut inclús doncs, dels compromisos electorals que es va contreure en el seu dia, sinó que se'n va molt més enllà. I aleshores, naturalment, cada partit té la seva doctrina i en aquest sentit, doncs, inclús dins de la nostra coalició de Convergència i d'Unió, que ha funcionat fins ara en una forma, crec jo, que molt satisfactòria, però evidentment, doncs, l'agència té una doctrina, nosaltres en tenim una altra, són perfectament compatibles durant molts, uns períodes, diguem-ne, immediats, però que, evidentment, quan nosaltres els vam formular aquests horitzons finals en la nostra declaració d'ara fa 50 anys, gairebé exactament, doncs, naturalment, Convergència no existia i no havia formulat, per tant, cap mena de doctrina en aquest sentit, i inclús a hores d'ara no té exactament la mateixa doctrina. Bé, aquesta doctrina definida per nosaltres fa 50 anys era que havíem de resoldre els problemes de la pluralitat peninsular a base d'una confederació ibèrica lliurement pactada. Per tant, aquesta és la nostra fita final i definitiva. Com veieu, és una fita molt ambiciosa, però que evidentment necessita un desenvolupament molt llarg, perquè, com veieu, no solament preveu l'organització del que actualment és l'Estat espanyol, sinó de tota la península ibèrica, per tant, incloent-hi Portugal. que sabem doncs, que això no és una cosa que es pugui obtenir amb facilitat. Parla Ramon Trias Fargas. Bé, les perspectives immediates en relació a la nostra autonomia han d'ésser les d'una constància i d'una tenacitat exemplars. Les reivindicacions catalanes han durat més de 500 anys, encara no som allà on volem anar, i per tant el que hem de fer és mantenir-nos amb la mateixa fermesa que a pesar dels fracassos ens ha deixat subsistir com a poble. Horitzó final i possible de la nostra autonomia, bé, això depèn una mica de les il·lusions de cada qual. Jo crec que hem d'arribar a un autèntic federalisme a l'estil del nord-americà, adaptat naturalment a la situació europea i espanyola. I aquest federalisme què vol dir? Que Catalunya s'interessa per Espanya, vol contribuir a Espanya, en el futur d'Espanya, però hi vol contribuir en condicions d'igualtat i en condicions de llibertat. Quan Catalunya pugui dir que és autènticament lliure, llavors ens intervindrà en el pervindre de tot Espanya i de tots els espanyols en peu d'igualtat amb els demés pobles. Aquest és l'objectiu que jo veig com a futur i el que ens permet encaixar també amb un futur europeu. L'abat de Montserrat, Dom Casià Maria Just. Les perspectives no són falagueres. Ens ho hem de guanyar a pols. Per això és imprescindible que reunim les forces, que no les malversem en lluites partidistes i que ens mantinguem units al costat dels homes elegits democràticament per regir les nostres institucions. Rebutgem decididament el desànim i el derrotisme. No defugim el sacrifici ni l'esforç. Siguem obstinats sense crispacions en el combat, ferms en l'esperança. Jo anhelo i preveig en la llunyania una Catalunya plenament realitzada en els seus valors fonamentals, col·laborant lliurement amb els altres pobles veïns dintre d'una Europa unida i reconstruïda en humanitat i en esperit. Joan Reventós. D'acord amb la pregunta, crec que les pròximes passes en l'ordre de la consolidació de l'autonomia de Catalunya tenen dues vessants que es complementen. D'una part, l'acció de govern i l'acció al treball legislatiu del Parlament de Catalunya a fi efecte d'aconseguir que els ciutadans de Catalunya tots palpin, percebeixin, tinguin coneixement exacte i rebin els efectes del que és una administració autònoma, del que és l'eficàcia d'un autogovern nacional. D'altra banda, continuar ampliant les àrees de competències de la nostra Generalitat, de les institucions autonòmiques catalanes, a través del procés marcat per l'Estatut, a través del procés que marca la Constitució, que és el continuat traspàs de competències a les nostres institucions nacionals. També, i d'acord amb la pregunta, els socialistes hem dit sempre que l'horitzó final i possible de l'autonomia de Catalunya com l'autonomia de tots els altres pobles d'Espanya és l'avenç cap a un estat federal. Aquest és un procés llarg, un procés que probablement voldrà temps, crec que un passa per la consolidació de l'estat de les autonomies. Hem dit també sempre als socialistes que la millor garantia per a Catalunya i la seva autonomia és l'autonomia de tots els altres pobles de l'estat, i això cal aconseguir-ho en un futur immediat. Després de consolidar l'estat de les autonomies, com diu la pregunta, per nosaltres, socialistes, l'horitzó final és la construcció de l'estat federal. Parla Francesc Frutos. Davant de la concertació autonòmica signada darrerament per als companys socialistes a nivell d'estat i per la UCD, per al govern de l'UCD, nosaltres tenim una posició concreta i pensem que ha estat un error pels socialistes haver signat això. Perquè representa, segons el nostre punt de vista, un retallament amb les possibilitats de funcionament econòmic de la nostra autonomia, per tant, agreujant els problemes ja de cara a la solució dels nostres problemes concrets en el marc de l'Estatut i en el marc de la solució global al nivell d'estat espanyol, i al mateix temps crec que portarà o impossibilitarà el desenvolupament legislatiu de totes les lleis internes de Catalunya. El possible fi, l'horitzó de la nostra autonomia, jo crec que hauríem de ser molt modestos amb els nostres plantejaments per no crear més falses expectatives de les que a vegades s'han creat en el poble de Catalunya, sinó per en cada moment anar donant els passos que més convinguin al conjunt dels nostres problemes i a la resolució dels nostres problemes i que interessem a la immensa majoria del poble de Catalunya de forma unitària les organitzacions polítiques i les organitzacions socials i les institucions, naturalment. Per tant, tots aquests passos que hem de donar ara estan en funció de veure com posem en marxa això que he dit anteriorment, com posem en marxa tota una sèrie d'alternatives legislatives de solució dels problemes principals, socials, culturals, lingüístics que tenim en aquest moment plantejat, i a partir d'aquí l'acompliment ple del que és l'Estatut d'Autonomia, amb la seva lletra i amb el seu esperit actual. Després, naturalment, vindrà la possibilitat del seu millorament en funció d'aquesta dinàmica que haurem realitzat ja, que haurà creat, en definitiva, unes bases noves, millors i més assumides pel conjunt del poble de Catalunya i esperem també, a nivell general de la construcció de l'Estat de les Autonomies, per al conjunt dels pobles d'Espanya. Anton Canyelles. Bé, jo voldria remarcar que l'autonomia ja la tenim a Catalunya, per tant, no l'hem d'assolir. El que hem de fer, en la perspectiva d'aquest 11 de setembre, és d'omplir de contingut real, d'autogovern, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, les nostres institucions recuperades, la Presidència de la Generalitat, el Consell Executiu, el Parlament de Catalunya. Tots aquests instruments de govern de Catalunya els hem d'omplir, com deia, de contingut i, per tant, hem de realitzar en aquest futur immediat doncs, un esforç perquè Catalunya tingui cada vegada més davant de l'opinió pública del nostre poble aquells continguts que durant tants anys hem defensat. Respecte a quin és l'horitzó final del nostre Estatut d'Autonomia, molt clar està palesat en el propi Estatut d'Autonomia. És a dir, nosaltres volem assolir aquest autogovern per Catalunya, volem que Catalunya tingui la seva autonomia, que no és purament i exclusivament una descentralització, sinó que és un autèntic poder real, poder polític real, i per tant creiem que el procés, sortosament tinc l'esperança que no serà llarg, sinó que d'una forma molt clara, i jo crec que amb grans perspectives, podem assolir aquesta autonomia, els continguts del nostre Estatut d'Autonomia, doncs d'una forma força immediata. Només falta que els catalans, tot el poble, tots els ciutadans de Catalunya vulguin assumir les seves responsabilitats i demanaria a tots els representants dels partits polítics, com també els representants de les nostres institucions polítiques, que d'una forma clara i contundent defensin aquest Estatut d'Autonomia de Catalunya en el marc del propi Estatut i en el marc de la Constitució espanyola. Jordi Carbonell. Les perspectives immediates per a la nostra autonomia a mi em semblen difícils perquè hi ha tota una concertació en contra d'una real autonomia política i a favor de la tesi del senyor Martín Villa d'una redistribució administrativa. Crec que en aquest sentit la unitat de les forces polítiques catalanes amb consciència nacional és molt important a fi de presentar un bloc compacte de resistència i de treure partit d'aquest mínim d'autonomia que tenim fins ara, anar-lo pressionant fins a eixamplar-lo d'una manera moderadament satisfactòria. Jo crec que satisfactòria del tot aquesta autonomia en un període breu no serà possible perquè és la conseqüència de les deficiències de la Constitució espanyola i del mateix Estatut que va ser votat. Ara, pressionant, es pot obtenir alguna cosa concreta. En definitiva, cal però no perdre de vista que l'objectiu nacional d'un país que té consciència d'ell mateix i que té una realitat històrica i contemporània nacional com és la catalana no pot tenir altra finalitat que la d'assolir totalment la integració del territori complet que la constitueix, en el nostre cas de tots els països catalans, i el d'arribar a la solució definitiva d'un problema nacional, que és la independència. En Joan Miró. Per assolir ràpidament l'autonomia, tot això es fa molt lent. Sí. Jo, com a obligació, m'imposo un optimisme. Soc molt optimista, però tot això és lent, de pas de formiga. Categòricament que serà així, però com t'he dit, serà molt lent i difícil. Però categòricament sí, jo sóc molt optimista, participina, com us he dit, I tingueu tots optimisme, punyeta, si no ens en sorrem tots. Salvador Espriu. No sé ben bé quin abast té aquesta expressió de perspectives immediates. Que ve continuada per les properes passes. Jo entenc, però, que les passes han de ser molt pausades, compassades, meditades i, per tant, amb un gran sentit de la responsabilitat. Jo crec que no podem parlar d'horitzó final, perquè aleshores nosaltres mateixos ens tanquem el pas. L'horitzó, a mesura que es va avançant cap a ell, es va allunyant. Per tant, no podem parlar d'horitzó final. Gairebé és un contrasentit. Ara bé, possibilitats de la nostra autonomia a molt llarg termini, si ens poguéssim integrar als Estats Units d'Europa, ara és una simple utopia, però, i potser fins i tot una ucronia, no ho sé, però potser serà una possibilitat, aleshores em sembla que seria magnífic que una federació ibèrica formés part de la federació dels Estats Units Europeus. Antoni Badia i Margarit. És difícil de parlar de perspectives immediates de cara a l'autonomia, sobretot perquè ens trobem en un d'aquests moments que en la història de Catalunya s'han donat diverses vegades, que el doctor Rubió i Balaguer ha anomenat defluixament col·lectiu. Per tant, hem de reconèixer que ens trobem en un d'aquests moments de descens de moltes coses essencials, però mirant precisament enrere i tenint en compte com s'han resolt tots els moments d'aquest tipus, crec que no hem de deixar de ser optimistes perquè hi ha hagut una mena de talismà que ha mobilitzat en el moment oportú i quan semblava que les coses estaven a punt de perdre's, ha mobilitzat qui calia que fos mobilitzat i sempre ens n'hem sortit. Un poble més que mil·lenari penso que pot confiar que s'hi ha sortit de circumstàncies molt dures, més dures que les que tenim avui, també se'n sortirà i no se'n sortirà malament. Bé, l'horitzó ha de ser l'autonomia totalment aconseguida. Fins a quin punt això és possible? Bé, a l'hora de preguntar quina és l'autonomia, probablement 10 persones de mostra que tinguéssim ho xifrarien en unitats diferents, però no n'hi hauria cap que es quedés per sota d'uns mínims. Aquests mínims són possibles i seran més que possibles, realitzables, obtenibles, si, com hem demostrat fa pocs mesos, amb aquella memorable concentració del Camp Nou del dia de Sant Joan, si hi som tots i units, perquè tots ens sentim mobilitzats per la mateixa idea. Josep Maria Subiracs. Crec que, com tot, les coses les han de fer els professionals i, per tant, els que han de saber quines han de ser les properes passes per assolir la plena autonomia han de ser necessàriament els polítics. Jo diré, però, que el català hauria d'extremar el rigor del seu comportament per fer-nos encara més dignes del que tan justament demanem i en conseqüència, extremar l'autocrítica, desterrant de la nostra manera de ser el que crec que són els tres punts febles. La cursileria folclòrica patriòtica, per reafirmar la nostra cultura en majúscula. La barrila grollera, per demostrar la nostra veritable categoria. I les enveges, les mesquineses de botiguer, per estar tots units en la lluita. Crec que l'horitzó final, el que jo desitjo i que per altra part crec que és l'únic possible, és el reconeixement com a poble en un futur Estats Units d'Europa, on han de ser necessàriament reconegudes totes les veritables nacionalitats del continent, esborrant les fronteres arbitràries, fruit de dubtosos pactes polítics i conquestes fetes per la força. I Joan Manuel Serrat. Bé, les perspectives crec que no es coneixen, com no es coneix gairebé res del que acostuma a passar en aquest país i de... ni de el que, com es pensen organitzar els assumptes autonòmics. Llavors no sóc massa optimista donat el caire que darrerament està tenint aquest assumpte. No? Depèn del que ens deixin, perquè més que de les nostres raons depèn del que es reconeguin aquestes raons, depèn dels que els polítics pidolin o puguin aconseguir i, sobretot, i per sobre de qualsevol cosa, com normalment acostuma a passar en el nostre país, és el nostre poble que és el que el salva. Que sigui capaç de lluitar pel que és nostre i pel que mai no ens donen. El punt final i possible doncs està una mica lligat amb això que parlàvem abans, depèn. Desgraciadament sempre és el mateix. Crec que en tot l'estat dels... la nostra autonomia està lligada, molt lligada als drets autonòmics i als drets de llibertat que els altres pobles tenen. És un camí que s'ha de recórrer tots plegats per arribar segurament i de moment al que podria ser una federació, més o menys, no sé si es podria fer així, una federació, sobretot, que no hi haguessin manadors ni manats, sinó que fos una... ni explotadors i explotats, sinó que fos un esperit i un sentit comú el que digués això. I dic de moment perquè jo personalment crec en Europa dels pobles i Catalunya és un dels pobles d'Europa.